i zrobisz na nim 5 transakcji. 300 zł, jeśli założysz u nas firmę i co miesiąc przez kwartał na konto wpłynie 3000 zł. Szczegóły, regulamin promocji na crediagricole.pl/firmy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry, minęła 14. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera. Na półmetku rządów premier mówi, że to był czas dynamicznego rozwoju Polski. Prezydent krytykuje działania koalicji. Pikieta kolejarzy w Warszawie sprzeciwiają się planom zamknięcia części zakładów PKP PLK. Wielu Ukraińców marznie w domach i mieszkaniach. Po rosyjskich atakach brakuje gazu do ich ogrzania. Polska wkroczyła na drogę dynamicznego rozwoju. Tak premier Donald Tusk podsumowuje 2 lata rządów obecnej koalicji. Odwiedzając budowę pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, wskazał na rozwój energetyki atomowej jako przykład tego rozwoju. Mogę w 2 lata po wyborach powiedzieć z pełnym przekonaniem i z optymizmem, że Polska wkroczyła na drogę takiego bardzo dynamicznego rozwoju. Rozwoju, którego celem jest lepsze życie ludzi, bezpieczna Polska, bezpieczne polskie rodziny, ciepły dom, prąd, tani. 2 lata rządów koalicji 15 października skrytykował podczas Rady Dialogu Społecznego prezydent Karol Nawrocki. Mógłbym to przywołać co najmniej 100 konkretnych powodów, dla których obywatele tracą wiarę, że ich głos ma znaczenie. I dlaczego o tym mówię akurat na Radzie Dialogu Społecznego? Bo spotykają się dzisiaj, drodzy Państwo, przedstawiciele tych, którzy obiecywali i przedstawiciele tych, którym obiecywano. W sondażu dla Rzeczpospolitej 65% pytanych stwierdziło, że koalicja radzi sobie z rządzeniem gorzej niż się spodziewali, a ponad połowa ankietowanych w badaniu dla AWP opowiada się za zmianą premiera. Boją się zmian i utraty pracy. Związkowcy z PKP Polskich Linii Kolejowych protestowali przed gmachem Ministerstwa Infrastruktury. Według nich zapowiadana w styczniu likwidacja 6 z 23 zakładów regionalnych pociągnie za sobą zwolnienia. Cóż się stało, że teraz trzeba likwidować, łączyć 6 zakładów. Jeżeli szykujecie coś dobrego, dlaczego obwarowaliście to tajemnicą przedsiębiorstwa? Głośno się upominajmy o swoje prawa. To, co się dzieje w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe, mobbing, zastraszanie pracowników, to się dzieje, łamanie kodeksu pracy. Tak zwana integracja to jest typowa likwidacja. Brońmy miejsc pracy, bo to jest nasz chleb. Ministerstwo Infrastruktury zapewnia, że w związku ze zmianami nie będzie zwolnień pracowników. Nie żyje kierowca ciężarówki pogryziony przez psy w Zielonej Górze. Zmarł w szpitalu. W niedzielę koło południa 46-latek zatrzymał samochód na parkingu przy drodze ekspresowej S3. Wykorzystując wolny czas, wszedł do lasu na grzyby, tuż obok strzelnicy. Psy najprawdopodobniej jej pilnowały, wydostały się poza ogrodzenie i zaatakowały mężczyznę. Rannego odnaleźli policjanci. W bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala w Zielonej Górze. Przeszedł kilka operacji. Rano zmarł, mówi dr Bartosz Kudliński. Stoczyliśmy heroiczną walkę o życie pana. Ta walka i heroizm polegał na tym, że osoby, które nie wiedzą, na czym nasza praca polega, nie wyobrażają sobie tego. Możemy to policzyć pewnymi liczbami. Jak sobie policzymy na przykład, że standardowo pacjent w jakimś tam okresie, powiedzmy okołooperacyjnego urazu, dostaje 1, czasami 2 jednostki krwi i innych, powiedzmy, preparatów zastępczych, to pan dostał ich kilkadziesiąt. Dostawał je praktycznie przez cały okres czasu. Miał włączone liczne terapie pozaustrojowe. Robiliśmy wszystko, żeby go uratować. Rodzina mężczyzny, która po wypadku natychmiast przyjechała z okolic Lublina do Zielonej Góry, została objęta pomocą psychologiczną. Jeżeli ktoś czegoś takiego nie widział, to sobie tego nawet nie wyobraża. Ci ludzie wymagają w tej chwili właśnie troski, opieki, maksymalnego zrozumienia i wsparcia, no bo to oni w tej chwili cierpią. On już nie cierpi. Sprawą zajmują się policja i prokuratura w Zielonej Górze. W wielu miejscach Ukrainy mieszkańcy wciąż bez ogrzewania. To skutek rosyjskich ataków na infrastrukturę energetyczną, zwłaszcza gazową. Ukraińcy muszą dokupić paliwa. O tym, że z powodu trudnej sytuacji w energetyce początek sezonu grzewczego może zostać opóźniony, pisze m.in. portal RBK Ukraina. Jak czytamy, sugerowały to władze kilku dużych ukraińskich miast, m.in. Lwowa i Dniepru. Tymczasem ukraiński państwowy koncern gazowy Naftohaz poinformował, że jedynie w ciągu ostatniego tygodnia rosyjskie drony lub rakiety 3-krotnie raziły infrastrukturę gazową. Ataki te powtarzają się od wielu tygodni. Szacuje się, że spowodowały zmniejszenie wydobycia ukraińskiego gazu ziemnego o ponad

Country House. To na start drugiej godziny audycji Tu Myśliwiecka 357, zespół Blair, a z nami w studiu już Michał Hoffman, czołem. Dzień dobry Państwu. Dziś będziemy rozmawiać o Grzegorzu Turnale, bo to jest autor naszej płyty tygodnia, płyta szósta godzina. Za chwilę o niej powiemy więcej, bo teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali wspólnie utworu, który chyba obu nas zachwycił od razu po premierze. Utwór tytułowy. Wiele jest takich utworów na tym albumie. No to za chwilę więcej na ten temat z Michał Hoffman, a my tymczasem szóstą godzinę wyciągamy z płyty o tym samym tytule. I za chwilę wracamy. Tak brzmiał singiel zapowiadający płytę Szósta godzina Grzegorza Turnała, płytę, na której są teksty zarówno samego autora Grzegorza Turnała, autora muzyki mam na myśli, no ale też teksty, czy też wiersze różnych poetów, takich jak na przykład Bronisław Maj. Dziś tego tekstu jeszcze wysłuchamy w audycji Tu Myśliwiecka 357 pod postacią piosenki Paskudna piosenka. No ale z nami w studiu, tak jak już wspominałem, Michał Hoffman, raz jeszcze witam cię serdecznie. Witam. I bardzo się cieszę, że się spotykamy w tym kontekście, bo wiem, że obaj jesteśmy fanami tej płyty i naprawdę jest dużo tutaj wątków, które można przy jej okazji poruszyć, także samego Grzegorza Turnała. Aż zbyt. Mnie zaskoczyło trochę to, że teksty, które na tej płycie mi się najbardziej podobają, są autorstwa właśnie pana Grzegorza, a te cudze tak jakoś mniej, powiem ci szczerze. No ale to jakby to tylko jest jeden listek kolejny do wieńca laurowego na szyi Grzegorza Turnała, który jest przede wszystkim absolutnie wybitnym kompozytorem. No, jeżeli muzyka rozrywkowa to są nuty, brzmienie i ekspresja, no to brzmienie pana Grzegorza, no wiadomo, jest raczej grzeczne, ekspresja raczej grzeczna, ale jeśli chodzi o materiał nutowy, to jak on układa nuty na pięciolinii, no to jakby to powiedzieć, jeżeli punk to jest wyjście ostro i daleko poza ramy i środkowy palec pokazany wszystkim, a wszyscy i tak klaszczą, no to Turnau jest z punkowcem strasznym, jest ekstremą, no. Poszerza jakby 7 nut, które jest w każdej tam tonacji i w klasycznych skalach, no to on te 7 nut rozwija do 12 chyba najczęściej w Polsce. Tak, to jest, nie wiem, czy to jest hiperbola, chyba nie. Ale to jest to nagranie, którego słuchaliśmy przed momentem, z kolei wydaje mi się jest przykładem na to, że po takie progresywne rozwiązania też nie boi się sięgnąć czasami. O nie, można to tak ująć, że harmonię do tych z 7 do 12 w uproszczeniu można rozwijać jakby pionowo, czyli dociążając harmonię i poziomo, czyli rozwijając harmonię. Tam jakby podejście jazzowe versus tam powiedzmy barokowe, poważkowe, no to pan Grzegorz i rozwija i dociąża. A płyta 6 godzina, dlaczego cię zachwyciła? Co w niej takiego jest? No ja się trochę przestraszyłem z początku, bo hype'owano mi tę płytę, że to jest powrót do lat 90. Tak często słyszałem takie opinie. No i posłuchałem jakby obciążony tym i przy pierwszych dwóch utworach pomyślałem sobie, no nie do końca, to jest, znaczy to nie są lata 90, to nie jest ten stary Turnau, który eksponował te swoje harmonie dzikie, ale potem od trzeciego indeksu, no to już poszło strasznie. Jakby no, znów wiedział jakby, co jest jego najmocniejszą stroną i chciał pokazać znowu, że umie dostarczyć i materiał do puszczenia przykominków święta i do pogłębionej analizy akademickiej. No i to chyba tekstowo zwłaszcza przeważa na tej płycie, bo to jest po prostu styl i charakterystyka Grzegorza Turnała, ale też parę hecnych, niegrzecznych fragmentów można na tej płycie znaleźć. Tak, frywolnych. Ale to jest dobre słowo. Ja jednak team indeksy od 3 do 9 to jest ten mroczny fragment płyty raczej. A czemu? No bo tam jest największe stężenie przepięknych harmonii, to jest raz. A dwa, no ja wolę Turnała refleksyjnego. Ten kabaretowy, no mimo że ja rozumiem, że jakby on jest dzieckiem tam powiedzmy, nie wiem, Koniecznego, ale też Pawluśkiewicza. Też Stryjkowie to są, nie wiem, Grechuta, pan Zieliński ze Skaldów. Ja wolę takiego grechutowatego i Pawluśkiewiczowego. A przechodząc w takie rejestry niespecjalistyczne, ponieważ o tym mówimy pod kątem muzyki, konstrukcji, aranżacji, kompozycji. Tak czysto odbiorczo. Co jest w tej płycie takiego, co może przyciągać? No ja zbudowałbym taką asocjację z taką płytą, którą bardzo kocham i zawsze jej słucham, kiedy przychodzi zima. To jest 50 Words for Snow, Kate Bush. Ta płyta mi się kojarzy i aranżacyjnie, i brzmieniowo, bo to jest bardzo surowe, jest oszczędnie, jest intymnie, jest piano, bas, perkusja i wszystko jest bliskie, suche, tak jakby Turnau koło ciebie był. I tam ta płyta 50 Words for Snow jest podobna. I w ogóle jakby Grzegorz Turnau to jest trochę taka polska Kate Bush, Fiona Apple, Azita Yousefi. A chociaż Fiona Apple więcej trochę kombinuje. Zresztą Kate Bush więcej też niż pan Grzegorz? Tak mi się wydaje. To jest po prostu bardziej zawalowane. Na pracę doktorską materiał, myślę. Zamierzasz? Nie na jedno wejście w radiu. Na emeryturze, tak. Okej. No dobrze, no bo tak, no w sumie dużo się muzycznie dzieje, także u ciebie cały czas, więc to może później, ale faktycznie jest to temat, który można byłoby w pracy dyplomowej poruszyć. Myślę, że będziemy jeszcze sobie gdzieś na korytarzu spotykając się dyskutować na temat tej płyty. Czy my mamy coś jeszcze a propos pana Grzegorza, czy a propos płyty 6 godzina? Jeżeli mógłbyś puścić w audycji, może nie dzisiaj, pod utwór Jeszcze jedna zima, to ja byłbym zachwycony, bo to moja ulubiona piosenka. Może nawet najwybitniejsza w repertuarze, a to już jest bardzo ciężka armata, z której w tym momencie strzelam. A jak sam Grzegorz Turnau powiedział, wszystko prowadzi do jego ukochanej zimy, jego ukochanej pory roku. Także dziękuję bardzo, panie Michale. Michał Hoffman, szanowny pan Afro, z nami dziś. Był to zaszczyt. Myśliwiecka 357. Pierwsze nasze spotkanie antenowe. Jest bardzo mi miło również, że się odbyło, nawet do Rymu. Mi również. Również jedno z pierwszych pozaantenowych nawet. To prawda. To paskudna piosenka, szanowni państwo, teraz, ale tylko z tytułu paskudna piosenka. Kto ma ochotę zgarnąć od nas płytę Grzegorza Turnała, 6 godzina, 22 i 7 trójek, proszę dzwonić. Stoję w oknie i ziewam, a jak skończę, zaśpiewam. Ten, co w duszy dziś gra mi wstrętną pieśń nad pieśniami, nudną, trudną, marudną. tę piosenkę paskudną. To paskudna piosenka, jak obłudna panienka, makabrycznie poczwarna, wampirycznie koszmarna, przepaskudna piosenka. Gdy się z okna wychylić, wszędzie zgraje debili, ciągną z nimi na rynek stada wstrętnych blondynek, gna ich prędzej, wciąż prędzej. Podła żądza pieniędzy, niemoralna piosenka, a nachalna, pokrętna, ach, przybrzydła, okropna, bije skrzydłem w me okna, przepaskudna piosenka. Tak mnie dręczy i męczy, ty wręcz mi swe stręczy, ta piosenka nachalna, ta piosenka fatalna, ta piosenka bezwstydna, ta piosenka ohydna, przepaskudna piosenka. Taki dzień dzisiaj trudno, że piosenkę paskudną w kółko nucić dziś muszę, bo mi wgryzła się w duszę, chociaż tak między nami, ja ją lubię pasjami, tę paskudną piosenkę, jak przedsudną panienkę. Choć nieładnie mnie gubi, jak szkarady nie lubić przepaskudnej piosenki. Niech mnie dręczy i jęczy, dźwięki wdzięcznie mi stręczy, ta piosenka paskudna, ta piosenka przecudna, piosenka prześliczna, makabrycznie liryczna, przepaskudna. Paskudna piosenka, czyli kompozycja Grzegorza Turnała z tekstem Bronisława Maja. Oczywiście w interpretacji Grzegorza Turnała to fragment płyty Szósta godzina, która naprawdę rozchodzi się szybciutko. Państwo dzwonią. No i momentalnie płyty znikają. Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony. Jeszcze dziś przed 15 będziemy rozdawać rzeczy najróżniejsze. Już nie płytę, co prawda, ale zapraszać będziemy na wydarzenia, które się zbliżają. Something good. To mamy dla Państwa. Coś dobrego. Jeszcze przed 15 na pewno. Al J teraz, a o 15, o 14 nawet w 30 przysłowie, czyli Mateusz Adamczyk z kolejnym odcinkiem swojego cyklu. Something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Get high, hit the floor before you go. But something good. Oh, something good. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now. Zapraszamy do reklamy. Gdy dobra jakość łączy się z super okazjami, to się opłaca. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już od czwartku. Szeroka gama produktów marki Favorina. Kostki Domino w czekoladzie mlecznej, deserowej, pistacjowej premium. Chlebek marcepanowy w czekoladzie. 175 gramów. Oraz ciastka kruche korzenne. 600 gramów. 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Lidl, to się opłaca. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj, Barbara. W Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Jeszcze tylko dwa dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład pralka Gorenje, funkcje parowe, klasa energetyczna A. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. W Banku Millennium dbamy o Twój biznes. A Twój biznes to? Jestem tłumaczem. Wytłumacz mi proszę, na co wykorzystasz 3600 zł promocyjnej premii, którą możesz dostać z kontem Mój Biznes. Alright, zdecydowanie na nowy komputer. Otwórz konto Mój Biznes i zyskaj premię. Możesz zyskać do 3600 zł premii. Jeśli spełnisz wszystkie warunki opisane w regulaminie promocji, zyskaj więcej z kontem Mój Biznes, która trwa do 30 listopada 2025 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Dzień dobry, Netto jest już w Polsce 30 lat. Za co lubią Państwo ten sklep? Za soczyste owoce i warzywa. Świeże pieczywo o każdej porze dnia. Za strefę nie marnuję i zyskuję. Jem zdrowo, oszczędzam i dbam o planetę. Jest wszystko, czego potrzebuję. To nasz codzienny sklep. Z okazji urodzin Netto masło ekstra polskie Mlekowita 200 gramów. Tylko 4,99 za jedną sztukę przy zakupie trzech sztuk. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 17,99 za 1 kilogram. 30 lat Netto w Polsce. Z Wami. Mediamarkt stuknęło już 27 lat. Nie czekaj na zaproszenie, tylko wal śmiało do nas po 27% rabatu na drugi tańszy towar. Yo, Mediamarkt. 19. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. Jeden z najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie. Obecny w polskim radiu. Popularyzacja muzyki Fryderyka Chopina. Odkrywanie największych talentów pianistycznych. Prestiżowa nagroda Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Do 23 października. Filharmonia Narodowa w Warszawie. Prezentacje konkursowe na antenach 1, 2, 3, 4 i Polskiego Radia Chopin. Informacje i relacje z przebiegu na polskieradio.pl. Partnerem głównym 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury. Czy wszystkie elektryczne samochody są takie same? Każdy daje Ci komfortową ciszę, możliwość darmowego parkowania w mieście czy jazdy buspasem. A Twoje BMW to materiały premium, innowacyjne technologie i radość z jazdy potęgowana dźwiękiem skomponowanym przez Hansa Zimmera. Teraz elektryczny SUV coupé BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie. Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy zł w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Tymczasem w RTV Euro AGD. Ale przeciągi tu macie? To super okazje tak szybko znikają. Dlatego nie warto przeciągać. Teraz łap nowe produkty w super okazjach w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty. Ekspres ciśnieniowy Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3540 zł. Teraz za 3390. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest 14.30, audycja Tu Myśliwiecka 357, w której jak zwykle o tej porze rozmawiamy o języku polskim. Dziś w kontekście jego niekonsekwencji. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś nieco matematyki i liczenia. Pan Janusz pisze. Mamy jedno krzesło. W liczbie mnogiej będą to dwa krzesła, trzy krzesła i cztery krzesła. W takim razie, dlaczego nagle mówimy pięć krzeseł, sześć krzeseł i tak dalej? Skąd ta niekonsekwencja? To bardzo ciekawe zagadnienie językowe. Dziękuję panu, panie Januszu, za pytanie i już tłumaczę. Liczebniki od 5 wzwyż, poza kończącymi się na 2, 3, 4, na przykład 22, 43, 54 i tak dalej, to dawne rzeczowniki. W języku zachowują się tak jak wyrazy garść, na przykład 5 migdałów, tak jak garść migdałów. Kosz, na przykład 7 owoców, tak jak kosz owoców, czy grupa, na przykład 6 dziewczyn, tak jak grupa dziewczyn. Z tego samego powodu mówimy są 2 krzesła, są 3 krzesła, ale już jest 5 krzeseł, jest 6 krzeseł. To tak, jakby na poziomie składni, czyli tego, jak poszczególne wyrazy łączą się ze sobą, liczebniki 5, 6, 7 i tak dalej były rzeczownikami. Powiemy przecież tam jest kosz owoców, a nie tam są kosz owoców. Liczebników dotyczy także pytanie pani Izy. Dlaczego czasami liczymy raz, dwa, trzy zamiast jeden, dwa, trzy? Skąd wziął się ten raz? Słowo raz oznaczało kiedyś uderzenie, cios albo pchnięcie. I dlatego mówimy na przykład dajcie sobie po razie i będzie spokój. Ale dlaczego słowo nazywające uderzenie oznacza czasami jeden? Prawdopodobnie dużą rolę odegrały tu dawne pojedynki, podczas których liczono pchnięcia szablą. Mówiono jeden raz, dwa razy, trzy razy i tak dalej. W związku z tym, że w połączeniu jeden raz liczebnik jeden nie był potrzebny, ponieważ o tym, że chodzi o jedno uderzenie, informuje nas przecież forma liczby pojedynczej słowa raz, skrócono to wyrażenie i liczono już tylko raz, dwa razy, trzy razy i tak dalej. Po pewnym czasie zaczęto utożsamiać raz ze słowem jeden i tak pozostało nam do dziś. Na koniec coś lżejszego, choć wciąż związanego z matematyką. Pani Aleksandra pyta, dlaczego mówimy pi razy drzwi i pi razy oko? W języku potocznym liczba pi uchodzi za symbol czegoś niedokładnego, ponieważ najczęściej podaje się jej przybliżoną wartość. W wyrażeniu pi razy oko niedokładność ta została dodatkowo wzmocniona. Mówimy przecież na oko, mając na myśli w przybliżeniu. Nieco inaczej wygląda to w wyrażeniu pi razy drzwi, w którym chodzi o rym, a to dosyć częste zjawisko we frazeologii. A jeśli mają Państwo więcej pytań dotyczących języka, a nawet i matematyki, choć może jednak w językowym kontekście, to zachęcam do ich zadawania. Proszę do mnie pisać pod adresem przysłowie@polskieradio.pl. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Myślę, że o takich nieścisłościach i niekonsekwencji w języku polskim moglibyśmy jeszcze przynajmniej w kilku odcinkach porozmawiać. 14.33 na zegarze to Koza i Kuba Więcek muzycznie. Robię rap, pośrednio lubię chodzić do pracy. Świat się stał zepsuty, ktoś go musi odrobaczyć. Parę rzeczy chciałbym odzobaczyć. Widzę życie jak filmową adaptację gry w klasy. Wierzę, że jest jeszcze gdzieś azyl dla ludzi, którzy nie umieją płynnie zmieniać twarzy. Choć to i tak nieważne, to też mówię bez emfazy, bowiem zjedzą nas bogaci albo cieplarniane gazy. Dlatego teraz tańcz, tańcz, jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Tańcz jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Widzę życie jak bardzo okrutną powieść. Czasem nie czuję się w sobie, ale naprawdę ten kawałek nie jest o mnie. Gdyby wciąż tu byli, przestałbym palić konopie. Moich dawnych żonków chłonął ogień i nic nie jest mi już drogie. Zobaczymy się po drugiej stronie. Póki niebo nie spadnie, to się nie boję. Póki niebo nie spadnie, to się nie boję. Wow, zapomniałem twarze, ale są. Teraz rozmazane jakbym mgłą. Jakby cieplarniany opar zabrał wszystko to, co kocham. Jakbym nie rozjechał czołg. Wciąż na sobie czuję ich wzrok. Niemal słyszę ich głos, który nie może mnie poprzeć. Muszę swoją drogą iść samotnie. Odrzuciłem wzorce. Życie kiedyś nie było tak obce. Nagle wszystko milknie tak jak owce. Oh, wow. Tańcz jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Tańcz jakbyś był poza kontrolą. Mam parę ran dalej, ale mnie nie bolą. Biorę bursztynowy kamień, potem go zalewam kolą. Już nie uwierzę nikomu na słowo. Widzę życie jakbym się zadławił kaszą. I nieważne ile o mnie powiedzą, to mnie nie spaczą. Za dużo mam uczuć, żeby być macho. Za mało, by uniósł mnie byle patos. Zrobiłem etat sobie z metafor i mam prawo nazywać to słabą pracą. I się nie dziwię, bo dalej chłopaki szpącą. Za moich czasów tu było mnie copycatów. Za moich czasów nie warto było udawać. Ale się cieszę, że dzieciom się może udać. Jesteśmy projekcją tego, co chce kultura. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w butach. Czasem się czuję jak w bajce o kocie w getcie. I weź nie próbuj mi wmówić, że z naszej koniec. I choć są wokół wrogowie, to nie ucieknę. Dopóki niebo nie spadnie, to się nie boję. Mówiłem o tym, że w niedzielę koncert zespołu New West Zealand, to już o 19, ale wcześniej w niedzielę również 19 października będą działy się rzeczy w Trójce, zarówno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, jak i w naszym foyer, w naszym ogrodzie trójkowym. Zapraszamy na rodzinny piknik, w ramach którego odbędą się najróżniejsze spotkania z autorami i ilustratorami. O tym, jak powstają te niezwykłe historie, będą opowiadać. Będą najróżniejsze warsztaty artystyczne. Będzie także spacer literacko-przyrodniczy. Będzie także Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa z książkami do czytania na miejscu. Stanie regał w naszym foyer i będzie można z książek korzystać. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma też książkę w prezencie. Będą goście Roch Urbaniak, Anna Paszkiewicz, Michał Książek, Agnieszka Dąbrowska, no i oczywiście dziennikarze Trójki, którzy Państwa powitają. Zapraszamy serdecznie w niedzielę o godzinie 11. Całość się rozpoczyna, to jest 19 dzień października w Trójce, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale także w naszym trójkowym ogrodzie. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek, kto ma ochotę. Mamy jeszcze zaproszenia i chętnie Państwa przyjmiemy. Wouldn't be right. A picture that I just don't see. Why you have to make it so complicated? Can't it just be beautiful? I don't wanna stifle your fly. Didn't mean to fall in love. Always in pursuit of the perfect people. Oh, and I can see that shows. But that's just an innocence in you. I wanna ring out. I know it could be beautiful. Some situation. I don't wanna be in that boat. I don't wanna stifle your fly. I didn't mean to fall in love.

Początkowo niewiele osób było stać na bilet tramwajowy. Janusz opowiadał, że jego matka do grobowej deski wspominała, jak położna kazała sobie zwrócić za tramwaj z Poręby do centrum Zabrza. Później wyczytam, że w czasie boomu tramwajowego na początku poprzedniego stulecia, który w Stanach Zjednoczonych przybrał szczególne rozmiary, tu i ówdzie kursowały nawet tramwaje z wagonami sypialnymi czy barowymi. Było to w czasie, gdy dało się nimi przejechać z Bostonu do Nowego Jorku. To jakieś 350 kilometrów. Tak, w śląskich tramwajach były nawet dwie klasy, jak w pociągach. Druga i trzecia. Kontynuuje drogoś. A pierwsza? Pierwszej nigdy nie było. Na czym polegała różnica między drugą a trzecią? W drugiej klasie były miękkie, wyściełane siedzenia. Komunikacja tramwajowa stała się powszechnie dostępna dopiero za PRL-u. Tramwaj 11. Tramwajowy kosmos Aglo przez ponad 100 lat na zachodzie zaczynał się na mojej wójtowej wsi. Stąd, z mojej domowiny, ruszały jedynka i czwórka. Słowo pętla nigdy nie kojarzyło mi się ze śmiercią i końcem. Zawsze z podróżą i jej początkiem. Kilkanaście lat temu historia gliwickich tramwajów dobiegła jednak końca. Tamtego wrześniowego wieczoru wskoczyłem do tramwaju, żeby odbyć nim ostatnią podróż po mieście. A później zapadliśmy na chorobę trawiącą wiele miast. Tramwaj o nostalgię. Tęsknimy do nich tak, jak tęskni wiele miast. Od Bratysławy, która utraciła połączenie tramwajowe z Wiedniem, przez Bielsko-Białą, Pocieszyn i Czeski Cieszyn. Ludzie nie tęsknią do zlikwidowanych linii autobusów, metra czy kolei, a do linii tramwajowych tak. Tramwaj 12. Obok jednego z przystanków siódemki w centrum Katowic ktoś napisał ostatnio dużymi literami: Durś do wygnania Polski ze Śląska. Patrzę teraz na ten napis i zastanawiam się, czy to nie prowokacja. Zdanie nie jest poprawne ani po polsku, ani po śląsku. Ktoś zrobił też byka w słowie Śląska. Wiem, że śląska odrębność wielokrotnie była rozgrywana przez państwo rosyjskie. Może teraz też jest. Później ktoś napisze mi, że tego samego dnia podobne hasło i z podobnymi błędami pojawiło się również niedaleko innego przystanku siódemki, tym razem w Bytomiu oraz na Frynie w Rudzie Śląskiej. Piszę do paru znajomych, młodych, gniewnych, którzy czasem lubią przesadzić. Odpowiadają: to nie my. Rozmawialiśmy między sobą o tym, to nieomal na pewno Rosjanie. A dzieje się to 8 maja 2025 roku, w dniu 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Może to ma jakieś znaczenie, a może nie ma żadnego. Tramwaj 13. Jakim tramwajem dzisiaj jeździłeś? Dziś 105NHF, mówi Kuba Drogoś. To polska produkcja? Trudne pytanie. Wiesz, polskie tramwaje to historia inżynierii wstecznej. A co to jest inżynieria wsteczna? Gdy się czyjąś własność rozbierze, pomierzy, złoży i zacznie produkować jako swoją. Pierwsze powojenne tramwaje produkowane w Polsce były kopią tramwajów niemieckich. Mówi się na nie nie N-ki lub N-y. Są nie do zajechania, wyjaśnia. Ale na znacznie większą skalę kopiowano inne tramwaje. Kupujemy więc dwie Tatry i wpadamy na pomysł. Przecież możemy je zrobić sami. Jedna więc jeździ, a druga staje się obiektem badań. Tłumaczy. Inżynieria wsteczna. Taki jest plan. Ostatecznie w 1959 roku z zakładów w Chorzowie wyjeżdża co prawda pierwszy tramwaj na bazie Tatry, ale nie do końca sobie poradziliśmy. To był szczyt technologii amerykańskiej. Przerosło nas to. Nie potrafiliśmy tego porządnie zbudować. Co rusz się psuło, a na tramwaje było ciśnienie polityczne. czara goryczy przelała się, gdy delegacja warszawskiego miejskiego zakładu komunikacyjnego jechała tramwajem na zjazd partyjny z udziałem Władysława Gomułki i ostatecznie nie dojechała, bo tramwaj zaczął się palić. Musiano w końcu z tych naszych 13N zrobić lepsze pojazdy. I w końcu dali radę? W latach 70. udaje się nadal na bazie Tatry skonstruować słynne 105N. Ogromna część dzisiejszych polskich tramwajów wywodzi się z tego modelu, w tym ten, którym dziś jeździłem. Moja siódemka dojeżdża właśnie do przystanku Piaśniki Skrzyżowanie. To opowieść o Śląsku, o aglomeracji, o tym wielkim fenomenie oraz o linii numer 7, moim kochanym tramwaju, którego bieg wyznacza bieg tej opowieści. Zbigniew Rokita, Aglo, Manką po Śląsku, fragmenty. Czyta Andrzej Mastalerz, gościnnie występuje Małgorzata Gorol. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak, Litera Nowa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Zapraszam serdecznie, Zbyszek Rokita. Proza w Trójce, którą przygotowują Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Bardzo dziękujemy za kolejny odcinek. Jutro przed 15:00 nowa Proza w Trójce. Oczywiście także się pojawi. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny. Katarzyna Wojtasik, Anna Regulska i Maciej Jankowski. Odmeldowujemy się za chwilę. Tonacja Trójki. No i oczywiście serwis o 15:00. Proszę zostać z nami. To Laocze. Na do widzenia. Zapije, żyje.